และเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้อารมณ์ของกิเลสก็หลุดไปเองบุคคลจึงต้องมีการปฏิบัติเหมือนอย่างว่าแย่งจิตมาจากกิเลสให้มาตั้งอยู่ในกรรมฐานหรือในธรรมะที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชอบในขณะที่จิตตั้งอยู่ในกิเลสในอารมณ์ของกิเลสนั้นเรียกว่าตั้งไว้ผิดมากก็ผิดน้อยก็ผิดผิดทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้เรียกว่าตั้งจิตไว้ถูกเมื่อตั้งจิตไว้ถูกได้แล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะได้ปัญญานั้นต้องได้สมาธิก่อนคือจิตต้องสงบก่อนและเมื่อจิตสงบตัวสงบนี่แหละเป็นตัวสมถะและอาการที่สงบนั้นก็เพราะตั้งจิตไว้ถูกนั่นคือตัวสมาธิคือตั้งจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับสมถะยังอยู่ด้วยกันและเมื่อตั้งไว้ได้แล้วก็กำหนดพิจารณาได้เช่นลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นอานาปานสตินั้นนำจิตมาตั้งไว้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเป็นการที่ดึงจิตจากอารมณ์ของกิเลสมาตั้งไว้ในลมหายใจเข้าออกให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอาการที่ตั้งนั่นแหละคือตัวสมาธิแต่เมื่อตั้งไว้ในอารมณ์กรรมฐานแล้วกิเลสก็สงบนิวรณ์ก็สักนั่นแหละคือตัวสมถะและเมื่อจิตได้ความสงบดังนี้แล้วก็เพ่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมองเห็นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นตัวรูปความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของจิตนั่นเป็นตัวนามหายใจเข้าหายใจออกเป็นเกิดเป็นดับฉะนั้นเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นตัวชีวิตเป็นตัวปราณเป็นตัวอัตตาชีวิตหรือปราณหรืออัตตานี้ซึ่งเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเพราะยังหายใจเข้าออกต่อเนื่องกันไปยังไม่หยุดทีเดียวชีวิตจึงดำรงอยู่ความที่ต่อเนื่องกันไปนี้เรียกว่าสันตติคือความต่อเนื่องที่ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องกำบังอนิจจตาคือความไม่เที่ยงก็ทำให้เห็นว่าเที่ยงแต่อันที่จริงเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าที่ความไม่เที่ยงยังไม่ปรากฏชัดนั้นก็เพราะยังมีสันตติคือความสืบต่อนี้เองเมื่อใดสันตติคือความสืบต่อนี้ขาด หายใจเข้าไม่ให้ใจออกหายใจออกไม่ให้ใจเข้าต่อไปหยุดชีวิตก็สิ้นเพียงแค่นั้นเป็นความดับในที่สุดที่เรียกว่ามรณะคือความตายซึ่งทุกคนก็ต้องประสบทั้งนั้นในที่สุดเมื่อมีการเริ่มหายใจเข้าเริ่มหายใจออกอันเป็นความเกิดก็จะต้องมีความดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นความดับฉะนั้นดูเข้ามาให้ใกล้แล้วให้เห็นว่าความเกิดความดับนี่อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองและความขาดสันตินั่นจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้พิจารณาดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการเริ่มจับลมหายใจเข้าออกทางวิปัสสนาในขณะที่ปฏิบัติจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อสมถะคือความสงบนั่นก็เป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่ก็ต้องใช้สมาธิอีกนั่นแหละคือตั้งใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ปล่อยแต่เมื่อได้สมถะคือความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็กำหนดพิจารณาดูให้เห็นความเกิดดับเมื่อเห็นความเกิดดับก็จะเห็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงการปฏิบัติในขั้นที่ได้ความสงบและดูต่อไปให้เห็นความเกิดดับอันเป็นอนิจจให้เห็นทุกข์ให้เห็นอนัตตาดังนี้เป็นวิปัสสนาก็เป็นการอาศัยลมหายใจเข้าออกนี้เองดำเนินไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการทำสมาธิหรือเจริญสมาธิเป็นจิตภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นและก็เพื่อได้น้อมจิตที่สงบตั้งมั่นไปพิจารณาให้เกิดปัญญาในธรรมคือสัจจะตัวความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะพบสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็ต้องพบสัจจะตัวความจริง ที่ตนเองคือที่กายใจนี้จะพบที่อื่นหาได้ไหมสัจจะที่ตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะพบได้ถ้าเป็นสัจจะที่อื่นก็พบได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนที่ตนเองแล้วย่อมพบอยู่เสมอตั้งต้นแต่กายวาจาของตนเป็นอย่างไรดำเนินไปอย่างไรเมื่อตั้งใจกำหนดดูเข้ามาก็รู้ได้เช่นกายจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้ได้วาจาจะพูดอะไรอย่างไรก็รู้ได้ตลอดจนถึงจิตใจของตนเองจะมีความคิดอย่างไรและมีเจตนาคือความจงใจอย่างไรมีกิเลสข้อไหนบังเกิดขึ้นหรือว่ามีธรรมะที่เป็นคุณข้อไหนบังเกิดขึ้นดูเข้ามาก็รู้ได้แต่ว่าความรู้นั้นถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงก็จะเป็นความรู้หลงไม่ใช่รู้ถูกต้องทุกคนก็ย่อมรู้อาการทางกายทางวาจาทางใจของตนอยู่แต่ว่าความรู้นั้นหากเป็นความรู้หลงก็ย่อมจะสนับสนุนความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจในทางที่ผิดต่างความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจนี้เรียกว่าความประพฤติความประพฤติก็คือความเป็นไปความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจและความประพฤติดังกล่าวนี้บางทีก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นทุจริตต่างๆบางทีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตต่างๆซึ่งทุกคนผู้ประกอบกระทำก็รู้ทั้งนั้นในการประกอบกระทำของตนหรือในความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนก็รู้ทั้งนั้น แต่เมื่อเป็นความรู้หลงก็ย่อมสนับสนุนความประพฤติที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆและเมื่อความรู้สนับสนุนเป็นไปดังนี้ก็เป็นความรู้ชั่วรู้ผิดความคิดเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่ผิดดังนี้จึงไม่ใช่รู้จึงไม่ใช่รู้สัจจะคือความจริงก็เป็นความรู้หลงเมื่อเป็นความรู้หลงก็เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้เท็จไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงต่อเมื่อความรู้นั้นเป็นความรู้จริงอันหมายความว่าชั่วก็รู้ว่าชั่วดีก็รู้ว่าดีผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกเมื่อความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนเป็นไปในทางที่ผิดก็รู้ว่าผิดหรือว่าชั่วก็รู้ว่าชั่วหากเป็นไปในทางที่ดีถูกต้องก็รู้ว่าดีว่าถูกต้องหลังนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงดีก็ดีจริงชั่วก็ชั่วจริงถูกก็ถูกจริงผิดก็ผิดจริงดังนี้เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงนี้เป็นตัวปัญญาเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงสั่งสอนชี้เข้ามาให้รู้สัจจะคือความจริงดังนี้ว่าทำอย่างนี้ชั่วผิดทำอย่างนี้ดีชอบดังนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าหากว่าฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนดังนี้แล้วไม่น้อมเข้ามาดูให้คือความจริงที่ตนเองดูความประพฤติของตนเองที่เป็นไปอยู่ทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ถึงธรรมะคือไม่ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงหากดูเข้ามาให้รู้จักว่านี่ดีนี่ชั่วนี่ผิดนี่ถูกตามที่เป็นจริงดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงธรรมะแต่การที่จะเข้าถึงธรรมะได้ดังนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมจิตนี่แหละเป็นประการสำคัญดังที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสติที่กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตั้งต้นแต่ในข้อกายก็ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออก คือเป็นการปฏิบัติหัดทำสติคือความระลึกได้ให้มาระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อตรัสสอนให้หัดทำสติกำหนดระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดังนี้ก็ตรัสสอนให้หัดทำความรู้ในอิริยาบถเมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอนเมื่อผัดเปลี่ยนอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็รู้การผัดเปลี่ยนอิริยาบถนั้นๆรู้อาการของกายที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดังนี้เป็นความรู้อิริยาบถและก็ตรัสสอนให้สัมธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอาการของกายต่างๆดังเช่นในการก้าวไปในการถอยไปข้างหลังในการแลในการเหลียวในการที่คู่อวัยวะเข้ามาในการที่เหยียดอวัยวะออกไปและในการพาดสังคติห่มจีวรคล้องบาทสำหรับภิกษุหรือในการนุ่งห่มต่างๆทั่วๆไปในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายหนักเบาในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งทั้งปวงสำหรับในหมวดทำความรู้อิริยาบถนี่เป็นการปฏิบัติในขั้นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็ได้ปฏิบัติในขั้นปัญญาก็ได้ปฏิบัติในขั้นธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนั้นก็คือมีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถนั้นๆสำหรับในขั้นที่เป็นปัญญานั้นก็คือทำความรู้ว่าการเดินการยืนการนั่งการนอน เป็นเรื่องของกายของธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นกายเดินยืนนั่งนอนแต่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เรียกว่าเราเดินเรายืนเป็นต้นนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นเหมือนอย่างว่าเกวียนรถแล่นไปวิ่งไปอันที่จริงก็ทับกับสัมภาระทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นเกวียนเป็นรถวิ่งหรือแล่นไปไม่มีตัวเกวียนตัวรถที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงอาจหัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็หัดทางปัญญาดูอัตภาพอันนี้หรือกายอันนี้ที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนว่าเป็นธาตุขันธ์ทั้งหลายเดินยืนนั่งนอนเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาและที่ตรัสสอนให้ทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเพียงขั้นทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือว่าปฏิบัติทางปัญญาต่อไปก็ย่อมจะทำได้และแม้ในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นอานาปานสติก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นทำจิตให้สงบเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิก็ได้ปฏิบัติทางปัญญาก็ได้ก็ธาตุขันธ์อันนี้เองให้ใจเข้าให้ใจออกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและปฏิบัติทางปัญญาอีกประการหนึ่งนั้นให้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีอิริยาบถทั้งสี่ก็ดีอาการของกายต่างๆที่แสดงให้ละเอียดออกไปเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนั่นก็ดีเป็นสิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับกิริยาบททั้งสี่ก็เกิดดับเช่นเดินและเมื่อเลิกเดินมาเป็นนั่งเดินนั้นก็ดับมาเกิดเป็นนั่งและเมื่อเลิกนั่งยืนขึ้นนั่งนั้นก็ดับมาเกิดเป็นยืนดังนี้เป็นต้น ในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อแสดงอาการอันหนึ่งเลิกอาการอันนั้นไปแสดงอาการอีกอันหนึ่งอาการอันเดิมนั้นก็ดับมาเกิดเป็นอาการอันใหม่